w wyobraźni. Pięć innu las kojarzeń, marzeń, wrażeń i wyrażeń. Pięć, dlatego czego jeszcze w ogóle nie jarzę, a światła nocy majarzą za szybą fury jak witraże. Pięć innu dlatego wszystkiego, co czas mi pokaże, a noce zły koi. Czekam teraz, aż się wszystko uspokoi. Podróżuję myślą przez setki pokoi. Wiele z nich nie otworzy przede mną nigdy swych podwoi. Myślę o tym, czego boję się, bo każdy się boi. Myślę o tych wszystkich, którzy żyją tylko dla machloi. Od nich żyć się roi. Jadę teraz furą do mojej ostoi. Sam na sam ze swoim transem. Kilka minut, aby do tego wszystkiego podejść z dystansem. Odrzucić niuanse, przemyśleń skansen, ale w duszy flauta. Za oknem śpiący właściciele na parkingach auta. Bez hałasu, to tylko kilkadziesiąt sekund czasu. A krajobraz płynie koło mnie tak, jakby był z atłasu. Ja nie czuję znów basów, patrzony we znamie tu ciemnie. Wszystkie troski, problemy zdają się być bardzo daleko ode mnie. Za zmęczone, aby było mi przyjemniej. Wciąż myślę o tak zwanym całym hip-hop przemyśle. Wielu wie, o co chodzi i nie będę o tym mówił tutaj ściślej. Pięć minut dla tego, co sobie wyśnie, gdy jadę. Pięć minut po to, aby dać se radę. Tam, gdzie przyjaciele plują jadem, który w sercu sąży. Pięć, by zło nie opętało mnie jak setki tysięcy pnąży. Pięć minut po to, żeby co zaczęte wreszcie skończyć. I pięć minut dla tych wszystkich, z którymi mi nic nie łączy. Rozsyłają ploty tak jak list gorzy. Mój flow jest szybszy i mknie do przodu tak jak koń rączy. Pięć minut poświęcam dla wszystkich nic nie wartych łajs, które nie staną się mądrzejsze nawet za pseudo hajs. I odmierzę te pięć minut życia prawie tak jak Cajs. Jena, pamiętaj, że pięć minut daje tylko scena. Jeszcze pięć minut dla ziomków w terenach, na zapewnień w refrenach. I pięć minut dla tego, co mamy w genach. Dla tego, co mamy w genach.